waa gaañe na ngeen def kii de moom ndaysaan benn jigéenu biir la nekk jëkkëram ci biir kër gi jëkkër ji bàyyi ko bëccëg bàyyi ko guddi bàyyi ko tàkkusaan bàyyi ko fajar bàyyi ko dara fu mu ko romb rek ndaysaan jëkkër ji xëcc ko rek commencé xaañ di xaañ di xaañ di xaañ jigéen bi ndaysaan sonn na muy xaañ rek bëcc gis na da ko xaañ xaañ ah ba ci weer bu mu nekkee war a wësin bàyyi ko ndaysaan mu wësin rek doom bi judd rek ne am sam papa ñu ne ko sa ah sa papa ngi nee de mu dem ci papa ji fekk ko fa rek joxañ ko commencé ko rek liir bi de commencé dur papa ji si bopp bi ne ko papa nii nii nii nii nii nii nii nii nii nii rek neexul ah.